Բարև հայրենակիցներ, այսօր հոկտեմբերի 6-ն է, օրը 5-7-ի կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ողջունում է իր հավատարիմ ընկերներին։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Այսօր ծրագրում Քնար Բաբայանի սյուժեն նոր Հայաստանի մասին է։ Սյուժեն նվիրված հայ առաքելական եկեղեցում նշվող Սուրբ Պանդելոնի հիշատակին կներկայացնի Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Խճանեկարեջը հանդես կգա հետաքրքիր տեղեկություններով։ Օրվա հանդիպումը կամփոփային կորացույցով։ Այժմ լսենք Քնար Բաբայանին։ Մարտակերտի շրջանի նոր Այգեստանը այն մոտ 1 տասնյակ երիտասարդ գյուղերից է, որ անվանումից առաջ կրում են նոր մասնիկը։ Այսօր այդ նորաստեղծ համայնքներում ապրում են Ադրբեջանի կողմից բռնազավթված գյուղերի բնակիչները։ Համայնքի ղեկավար Արշակ Բաղդասարյանն է պատմում Չայլևեցիներով բնակեցված նոր Այգեստանի մասին։ Գյուղը հիմնադրվել է 2001 թվականին, հիմնականում գյուղում զբաղվում են գյուղատնտեսությամբ, անասնապահությամբ։ Բնական է, գյուղացին այդ գործով պիտի զբաղվի։ Եգիպտացորն են ցանում, ծորն են ցանում, այգիներ կակցած։ Գյուղում ապրում են նախկին Չայլու բնակիչներն են, Չայլվեցիներ են, բոլորն էլ։ Ճիշտ է, գուզենք, որ մեր Չայլուն լիներ, մենք մեր Չայլուն մնայինք, ուրախ են, որ Չայլուն էլի կա, իր աննո պահում ենք, որ կա Չայլու գյուղը։ Եվ հիսով ենք, որ տարիներ կգա հաջողություն կլինի մեր գյուղը կվերցնեն, նորից կվերադառնանք մեր գյուղ, նորից մեր կյանքը կշարունակենք։ Այգեստանցիները գյուղմթերք արտադրում են հիմնականում ներքին սպառման համար։ Շատ քիչ քանակով ավելցուկը շուկա են հանում, գլխավորապես միս, հացահատիկ ու միրգ։ Եթե իրոք նորմալ շատա, պարզավոր հանում են շուկա, եթե չէ, ինքավոր իրանց կարիքներ հոգում են։ Ինչն են հիմնականում շուկա հանում։ Ես իմ նորը ընկույզիկ մսամթերքել, մսամթերքը տանում են։ Հայաստանից էլ են գալիս, Ղարաբաղից էլ են գալիս, կամ գյուղում են մորթում վաճառում են, կամ գալիս են տանում են քաղաք Ստեփան կամ Երևան։ Ես ասեմ, նես չի, որ օրինակ շատա չեն կարող սպառեն։ Ինքավոր նորմալ է, նորաստեղծ գյուղա, միջև գամաս-գամաս հարմարվելով, օրինակ նրան այգի ենք դրել։ Նրան այգին պարզա հիմա այն ծառը չի, որ ես իմ ինչքան բերքտավ, ավելանա պարզա հանելու շուկա արդեն։ Գյուղն ապահովված է խմելու ջերով, իսկ հավորոքման ջուրը մանավանդ ամռան ամիսներին չի բավարարում։ Համայնքի ղեկավարը խնդրի լուծման իր տարբերակն ունի։ Խմելու ջուր ունենք արտիզան, տարվա 12 ամիսներ կարող ենք բնակության խմելու ջուրը ապահովել, բայց ողորոքման ջրում խնդիր ունենք։ Ես բազմից ասել եմ կառավարությանը մեր վերադասին Հովտաշեն սեսուրան հատվածը, եթե խողովակով անցկացնենք, ջրին դեկորոշ չլինի եւ ջուրն է միշտ կլինի ստեղ։ Մեր հիմնական ամառն է, որ իս օգոստոս ամսին Հովտաշենը լավտում, սեսուրանը լավտում է ջրից։ Անխնայն օգտագործում են ջուրը։ Ջուրը կապում են, ջրում են, նորից չեն գտնում, որպեսզի ջուրը մեզել հասնի։ Եթե խողովակով հատվածը, արդեն ես իմ կարծիքով ջրի խնդրեմ չեմ տեսնի։ Արտերկրում ապրող Չայլևեցիների աջակցությամբ այսօր Նոր Այգեստանում հանդիսությունների տուն է կառուցվում։ Ներկայացուցիչ հանդիսության շենք ենք սարքում, մեր համագյուղացիները, Ռուսաստանում ապրողները, Հայաստանում ապրողները իրանք են օգնում, որպեսզի հանդիսության շենքը կառուցվի։ Հետագայում եթե տապարծապ երեխաների համար մի մանկապարտեզ կսարքեն։ Արշակ Բաղդասարյանն է պատմում Նոր Այգեստանի ապագայի իր տեսլականի մասին։ Հիմնական երիտասարդ ընտանիքներ են, մեր խնդիրը այնա, որ մենք կարողանանք այդ ընտանիքներին ապահովենք, որպեսզի գյուղից դուրս չգան։ Ողորմման ջերի հարցը եթե լուծում ենք, արդեն ինքը այդ հողը կապվելու է։ Գյուղացին կապվելու է, սկսելու մշակել, եթե արդեն հողից եկամուտ վերցրես, բնականա եթե կարա իր ընտանիք հոգսերը քաշի, որտե՞ղ պիտի գնա։ Դուրս եկող չկա։ Իսկ եկող։ Եկողներ կան, ուզում են, շատերը կան, բայց տան հարցն է, եթե բնակարաններ կառուցվի, պետության կողմից սպառզավ կգան, ուզողներ կան, որ գաստե բնակ։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Up. Տարին Պարտուգալի Բալիկների ասխերնեն շահու Ույսվան թարամ Պարտերով արման Բշտերս տարան Շեբիտներ շահու Սիրելի ունկնդիրներ, դուք լսում եք կարծիք հաղորդաշարի հոկտեմբերի 6-ի թողարկումը, մեր հանդիպման օրերն անփոփոխ են, երկուշաբթից ուրբաթ ժամը 15:30-ից մինչև ժամը 16-ը, սիրով սպասում ենք ձեր արձագանքներին։ Սյուժե նվիրված հայ առաքելական եկեղեցում նշվող Սուրբ Պանդալոնի հիշատակին կներկայացնի Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Այսօր վաղ առավոտյան հավատացյալների մի խումբ պահքով և աղոթքով մեկնել է Բերդաձորի ենթաշրջանի մեծ շենի Սուրբ Պանդալիոն եկեղեցի մասնակցելու համանուն սրբի հիշատակի մատուցված պատարագին։ Սուրբ Պանդալիոնը արցախցիների հովանավոր սրբերից է, Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանն է ներկայացնում։ Ո՞վ է Սուրբ Պանդալիոնը։ 4-րդ դարի քրիստոնյա Սուրբ Նատակ հրաշագործ, որը մանուկ հասակից դարձավ քրիստոնյա, եւ իր մայրն էլ դարձավ քրիստոնյա, բայց հայրը հեթանոս էր, խմող, կոպիտ, բիրտ մարդ, որը հակառակվում էր քրիստոնյական հավատքին, Սուրբ Պանդալիոնի մորն էլ ծեծում էր, անարգում էր, տղայի հետ էլ շատ կոպիտ էր վարվում։ Սուրբ Պանդալիոնը իր հրաշագործ աղոթքներով բոլորին բժշկում էր, նաև մանավանդ երեխաներին, եւ մեր ժողովուրդը մանավանդ Արցախ աշխարհում իր անունը դրել են Պերինպիշ, այսինքն բարի բժշկ, մանկաբույժ, որտեղ շատ է սիրում երեխաներին եւ իրենց համար շատ հաճախ աղոթք էր անում եւ Աստուծո միջոցով բժշկում էր նրանց։ Իր հրաշքների միջոցով կուրքեր էին քանդում, անբուժելի հիվանդությունները բուժվում էին։ Եվ իհարկե, ինչպես 4-րդ դարի մեր մեծագույն սրբերը ինքն էլ նահատակվեց, Սուրբ Պանդալիոնը տիեզերական սուրբ է համարվում ոչ քրիստոնյա աշխարհի համար, նաև մեզ համար, իհարկե, որի մասունքների մի զգալի մասը մենք ունենք Արցախ աշխարհում, Գետաշենում, Շահումյանում, Գարդմանքի այլ վայրերում, նաև այստեղ Արցախ աշխարհում Բերդաձորում մենք ունենք Սուրբ Պանտալիոնի վանք, որտեղ էլ զետեղված են Սուրբ Պանտալիոնի մասունքները, որի մասունքները նաև զետեղված են Սուրբ Գանձասարի վանքում։ Այդ տեսակետից մեր հայոց մանավանդ հայոց արևելյաց կողմերը հարուստ է Սուրբ Պանտալիոնի նշաններով։ Դարեր շարունակ Սուրբ Պանտալիոնի անունով բարեխոսություններն ու աղոթքները տվել են իրենց օրհնաբեր հոգևոր պտուղները։ Սրբի բարեխոսությունը զգացել են բոլոր նրանք, ովքեր հավատքով են դիմել նրան։ Մեչենցի տիկին Մարիան, քաջ գիտենալով եւ ծանոթ լինելով Պարին Պիժի արագահասության եւ հրաշագործության մասին, այնուամենայնիվ սարսուռով էր պատմում այն օրվա մասին, երբ իրենք մի խումբ հարազատներով հայտնվել էին ձորի պռնկին եւ ուր որը գլորվելու էին ձորը։ Բայց Պարին Պիժի ուղությամբ իր աղոթքից հետո անսպասելի վարկյանների ընթացքում վերադարձել են կյանք։ Պարին Պիժն է, շատ զորավոր սոսպալ, ինչի վատկյան մատրգո կինըմցի, պատմում մեր ժողովորդի եկալըն մատաղրալ, սապ կխեն մին կոլալել, կանանչ, ուղոշը եկալա երավոնը կացալ, ազգանը տերել են կրակ են վերի, պինող ծնգել է մատչը, գիտացալ չն, պերալ են թավերտի մին կաշը կրկրացալա, կրկրացալ, կխեն երատովալ ազգանը մատչը, կաշը վերին գել է հրավալալ, լորալ են վերացալ, կսալ ուղծը մատչը, տխետել պարին, իլի տերել, ինչի վանդել եկալա դուշկո կեցալ չ, ամեն ուրուպել հրուպետ կանիմ կյամակ, հրը տղայել են շատ կյամ Եվ սանում է ամեն տղինգյած էի սորպես, իլյար չի մին հիվատ վերկ է դուրգոքին է, բուժվում է ուղղել, բուժվում է, տանում է պարին պիզյա։ Եզերական Սրբի հիշատակին այսօր պատարակ է մատուցվել բոլոր այն եկեղեցիներում, որոնք կրում են Պանտալիոն անունը։ Մեծ Շենի եկեղեցում մատուցված պատարակի պատարագիչ Տեր Մեսրոպ Քահանամկրտչյանն իր քարոզում մանրակրկիտ մեկնաբանել է տոնի խորուրդը, անդրադառնալով նահատակի սրբակենցաղ վարքին ու մեծ հավատքին։ Նվիրյալ Սուրբը արցախցիներին Պարին Պիժ անունով առավելապես հայտնի բժիշկը, որն իր հարստությունն անմնացորդ բաժանում էր աղքատներին, որը բացարձակ անվճար էր իրականացնում իր հոգևոր ծառայությունը, որը հիվանդներին բուժում էր առանց դեղերի եւ բժշկական միջամտությունների, միայն աղոթքով, հրաշքով 6 անգամ փրկվել է կրակից, գազաններից եւ ի վերջո մարդու ձեռքով իր մահկանացուն գտել Նիկոմեդիայում։ Սրբի տոնին շատերն են անհամբերությամբ սպասում, զի այդ օրն առիթ է դառնում նորոգել ուխտն Աստծո հետ եւս 1 անգամ հաղթահարել ճանապարհը դեպի մեծ Շենի բարձունք, մասնակցել պատարագին, խոստովանել, ապաշխարել, հաղորդություն ստանալ, բարեխոսել մեկի մոտ, ով շատ արագ է փոխանցում հայցը վերին ատյաններ։ Տիկին Սուսաննան Պարին Պիժի ուխտագնացներից է։ Վերջերս հաճախ է հնարավորություն ստեղծվում այցելել Սուրբերի անունը կրող եկեղեցիներ, հատկապես Սուրբ Գևորգ եկեղեցին, Պանտալիոնի եկեղեցին, շատ սպասված է մեր ուխտագնացությունը երանելի Պանտալիոնի անունը կրող եկեղեցին, որովհետև կարիք ենք զգում եւ արցախցիների բժշկության եւ Արցախ աշխարհի խաղաղության համար աղոթելը, եւ մենք մեծ հավատքով եւ մեծ հույսերով հաղթահարեցինք բարձունքը եւ հայտնվեցինք Սուրբ Պանտալիոնի եկեղեցում, որպեսզի հայցենք նրա բարեխոսությունը մեր ամբողջ հայոց աշխարհի համար եւ հատկապես Արցախի խաղաղության համար։ Նաեւ քանի որ Սուրբ Պանտալիոնի բարեխոսությամբ շատ-շատերն են բժշկվում, կան շատ տեղեկություններ մարդկանց բժշկության մասին, մենք նաեւ խնդրում ենք բժշկություն բոլոր հիվանդների, մեր վիրավորների, մեր հաշմանդամների համար եւ ինչու՞ չէ բոլոր ֆիզիկապես առողջ եւ հոգեպես տկար մարդկանց համար։ Հաղորդումը պատրաստել է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Երկնիմ իմ սպիտակ ավանին, նա կեզ մոտ է թրչում իմ անգին, նրան դեմ է ելել չարքամին, բայց թրչում է դեր իմ ավանին, հույսնիմ իմ սպիտակ ավանին, կամ ու դեմ է կրվում իմ անգին, աղթելերը հոգնել է նրա, վախենամ թե նա քեզ չհասնի, բայց թրչում է դեռի մաղանի, կամ ու դեմ կրվելով իմ անգի, ու ինչքան էլ հչի չարքամի, նա գիչնի փոքնքուշ ձեռքերի, կեզ համար է վարվում մի բանգին, նա ուզում է դիպչել կոստվերին, ու հանգչել կոդենքին, սերնիմ իմ սպիտակ աղավնին, նա կեզ մոտ է թրչում մի բանգին, նա ուզում է դիպչել կոստվերին, հանգչել կոգնգուշ ձերքերի, բայց թրչում է դերի մաղանի, կամ ու դեմ կրվելով իմ անգի, ու ինչքան էլ վչի չարքամի, նա գիչնի կոգնգուշ ձերքերի, քո ձերքերի, քո ձերքերի գիչնի սպիտակի մաղանի, իմ միակ իմ անգին, քո ձեռքերին գիչնի սպիտակ իմ աղավնին, իմ միակ իմ անգին. Եթերում այժմ լսենք խճանկարը ջայն ներկայացնում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Չգիտես ինչու կարծիք կա, թե թեի փաթեթիկը մեկ անգամ օգտագործելուց հետո պետք է դեն նետել, իբր այլևս ոչ մի բանի պետք չէ։ Դուք էլ եք այդպես վարվում, իսկ գուցե չարժի, չէ՞ որ մեկ անգամ արդեն թեյ պատրաստելուց հետո փաթեթիկը դեռ կարող է ձեզ օգտակար լինել։ Եվ այսպես, փաթեթիկի երկրորդ կյանքը։ Մաքրել ձեռքերը։ Ձուկ սող սխտոր մաքրելուց հետո ձեռքերից դեռ երկար ժամանակ կարող է տհաչոտ գալ, որը օճարը չի վերացնում։ Այս դեպքում պետք է ձեռքերը պարզապես տրորել թեյի թաց փաթեթիկով և հոտը կվերանա։ Ոտնաթաթերի մաշկը փափկացնել։ Ոտնաթաթերի կրունկների մաշկը շատ հաճախ է կոշտանում։ Դրանք փափկացնելու նուրբ դարձնելու համար պետք է ոտքերը տաք ջրի մեջ դնել, իսկ ջրի մեջ էլ նախորոք մի քանի թեյի փաթեթիկ դնել։ Եվ հաճելի բույրն ապահոված կլինի, կոշտուկները կփապկեն, հոգնածությունն էլ կանցնի։ Լողանալ հակաօքսիդանտներով։ Ինչպես հայտնի է, թեյը հարուստ է հակաօքսիդանտներով, որոնք օգտակար են մաշկի երիտասարդացման համար։ Այդ նյութերը պահպանվում են նաև թեյի օգտագործած փաթեթիկների մեջ։ Օգտակար լոգանք պատրաստելու համար կարելի է տաք ջրի մեջ մի քանի փաթեթիկ գցել։ Լավագույն տարբերակը հասմիկով կամ երիցուկով թեյի փաթեթիկներն են։ Օգտակար են աչքերի համար։ Շատ եք աշխատում համակարգչով կամ պարզապես օրվա վերջում արդեն հոգնած եք, աչքերը հանգստացնելու հիանալի օգնական են թեյի փաթեթիկները։ Պետք է հանգիստ պառկել, սառեցրած փաթեթիկները դնել փակ աչքերին ու պահել 15 րոպե։ Այն ոչ միայն հանգստացնում է, այլև հարթում է մանր կնճիռները։ Թեյի փաթեթիկները հանգստացնում են նաև արևային այրվածքը։ Մաշկի այրված ստացած հատվածին պետք է դնել թեյի թաց փաթեթիկներ։ Դրանք օգնում են վերացնել կապտուկի ցավը, հանգստացնել մոծակի և այլ միջատների խայթոցի ցավը։ Թարմացնել, խոնավացնել։ Այս ամենից բացի թեյի օգտագործած փաթեթիկներն օգնում են։ Բերանի խորոչի թարմացնող ողողման համար հեղուկ պատրաստել։ Օգտագործած փաթեթիկներից թուն պատրաստել և լվանալուց հետո մազերը դրանով ողողել։ Ապակիները մաքրելու համար օգտագործած փաթեթիկներից հեղուկ պատրաստել, դրանցով մաքրել ապակիներն ու չորացնել։ Oh, ես կոկոնյա Սարհիս անում Հակցորման մեջ Հակցորման մեջ Սիրո համար Կանց հոգիս Հոգիս զոհացը Հայտրաժամը ամփոփային կորացույցով դարձյալ խոսափողի մոտ Արմինե Բաղդասարյանն է։ Այսօր Պանդալեոն բժշկի, Երմողեա քահանայի և Եփրաքսիա կույսի հիշատակության օրն է։ Այսօր ծնվել են Ջորջ Վեստինհաուսը, երկաթուղագծի արգելակների ամերիկացի գյուտարար, Ռեջինալդ Ֆեսենդենը, էլեկտրական կողմնացուցի և ձայնախորաչափի կանադացի գյուտարար, Շարլը Կորբյուզեն, ֆրանսաշվեցարական ճարտարապետ, նկարիչ, գրող, Վերիկո Անջապարիձեն, վրացի դերասանուհի, Էրնեստ Ուոլթոնը, իրլանդացի ֆիզիկոս միջուկաբան, նոբելյան մրցանակակիր, Տուր Հեյերդալը, նորվեգացի ճանապարհորդ, Բիրգիտ Բրյուլը, դանյացի երգչուհի, Ռիկարդո Ջակոնին, ծագումով իտալացի ամերիկացի ֆիզիկոս նոբելյան մրցանակակիր, Յոզաս Բուդրայտիսը, լիտվացի դերասան, Բրիտ Էկլանդը, շվեդ կինոդերասանուհի։ Հաշարի օրվա թողարկումն ավարտվեց, ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը, կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։